program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 16 dzień października, na zegarze 6. Serwis Trójki przedstawił Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Według sondażu Exit Poll wybory parlamentarne w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska, a na trzecim Trzecia Droga. Frekwencja była rekordowa od 1989 roku, za co należy podziękować wyborcom, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Przywódcy unijnych krajów wezwali Hamas do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Wczoraj wieczorem, dokładnie o 21:00, ogłoszono wstępne sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych. W sztabach dwóch największych formacji skomentowali je liderzy partii. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że wynik wyborów parlamentarnych to wielki sukces jego formacji. Według sondaży Exit Poll PiS zdobył 36,8% głosów. Otwierając wieczór wyborczy w siedzibie PiS, Jarosław Kaczyński podkreślił, że to czwarte wybory parlamentarne wygrane przez tę formację. I to jest naprawdę wielki sukces. Wielki sukces naszej formacji i naszego projektu dla Polski. Zgodnie z podanymi przez Ipsos szacunkowymi wynikami głosowania w wyborach parlamentarnych, Koalicja Obywatelska otrzymała 31,6% głosów. Donald Tusk podczas wieczoru wyborczego dziękował przede wszystkim wyborcom. Były nas miliony na ulicach, na spotkaniach i dzisiaj przy urnach wyborczych. Wszystkim wyborczyniom, wyborcom serdeczne dzięki. Frekwencja w wyborach parlamentarnych będzie prawdopodobnie najwyższa w trzeciej RP. Już wstępne wyniki wskazywały, że przekroczyła 72%. Przemysław Lis, Polskie Radio. Na trzecim miejscu według Exit Poll znalazł się Komitet Wyborczy Trzecia Droga z poparciem 13%, na czwartym Lewica 8,6%, a Konfederacja uzyskała wynik 6,2%. Pod progiem wyborczym znaleźli się bezpartyjni samorządowcy, którzy zdobyli 2,4% głosów. Za rekordową frekwencję w głosowaniu należy przede wszystkim podziękować wyborcom, powiedział przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W niektórych obwodowych komisjach zabrakło karty do głosowania. Tyle osób się zgłosiło, że komisje musiały przedłużyć godziny głosowania. Tu chociażby problem Krakowa obwodowej. Nagle z dnia na dzień się dopisało, przeszło 1500 wyborców. Do tej pory najwyższa frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu była w 1989 roku i wyniosła 62,7%. Wczoraj według szacunkowych wyników Exit Poll Ipsos w głosowaniu uczestniczyło 72,9% uprawnionych. Wyniki wyborów to historyczne zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że jego ugrupowanie będzie starało się stworzyć stabilny rząd, jeśli otrzyma taką misję od prezydenta. My jesteśmy w stanie rozmawiać z każdym, kto podziela naszą wizję Polski, kto wie, że dla dobra naszego kraju potrzebny jest stabilny rząd, że te wszystkie perturbacje, które są przed nami, mogą być we właściwy sposób załatwione, adresowane poprzez stabilną koalicję rządową. Jak wynika z sondażu, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów w Sejmie, Koalicja Obywatelska 163. Trzecia Droga 55, Lewica 30, a Konfederacja 12. Przywódcy unijnych krajów wezwali Hamas do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników bez żadnych warunków wstępnych. Zaapelowali też o zapewnienie pilnej pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej w Strefie Gazy. Członkowie Rady Europejskiej opublikowali wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie. We wtorek przywódcy 27 omówią tę sytuację podczas wideokonferencji. Unia Europejska potępia z całą stanowczością Hamas i jego brutalne i masowe ataki na Izrael. Nie ma usprawiedliwienia dla terroru, napisano w oświadczeniu. Przywódcy unijnych krajów podkreślili prawo Izraela do obrony, ale zgodnie z prawem humanitarnym i międzynarodowym. Jest także apel o zapewnienie ochrony wszystkim cywilom. Napisali też, że należy zapobiec eskalacji konfliktu w regionie. To niejako echo listu przewodniczącego Rady Europejskiej do unijnych przywódców zapraszającego na wideokonferencję. Niektórzy dyplomaci sugerują, że to w reakcji na oświadczenie szefowej Komisji Europejskiej podczas wizyty w Izraelu. Ursula von der Leyen uznała prawo Izraela do obrony, ale nie wspomniała o konieczności poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego. To wywołało krytykę m.in. Irlandii, Belgii, Hiszpanii, Luksemburga i Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1-1 zremisowała piłkarska reprezentacja Polski w meczu z Mołdawią rozgranym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Był to pojedynek 8 kolejki grupy E eliminacji Mistrzostw Europy. Bramkę dla Mołdawii w 26 minucie strzelił Ion Nicolescu, wyrównał w 53 minucie Karol Świderski. Spotkanie podsumowuje selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. trochę jestem zaskoczony, że wystraszyliśmy się pierwsze 15 minut, że jakoś oddaliśmy pole, za łatwo tą piłkę oddawaliśmy, nie utrzymywaliśmy się przy tej piłce, że zbyt nerwowo. No i to co mówiliśmy, że zespół Mołdawii na pewno przyjedzie tutaj, będzie ograniczał się do kontrataków i do stałych fragmentów gry i w taki sposób straciliśmy bramkę, tym bardziej to boli, że uczulaliśmy na to, ale tak to bywa. Później wyrównaliśmy szybko i w tej takiej fazie dobrej gry tych kilka sytuacji spokojniej mogliśmy zachować, a w końcówce już zanerwowo. W tabeli grupy E Polska z dorobkiem 10 punktów zajmuje trzecie miejsce, prowadzi Albania, drugie są Czechy. Mołdawia plasuje się na czwartej pozycji, ostatnie są Wyspy Owcze. Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy wywalczą dwie najlepsze drużyny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w dzień, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w górach również deszczu ze śniegiem i śniegu, na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej, wysokość opadów na północy do 10 mm, na termometrach od 7 stopni Celsjusza, miejscami na południu do 12 nad morzem, w obszarach podgórskich od 5 do 8, czyli rześki poranek, ale też i w ciągu dnia należy odpowiednio się już zacząć ubierać. Wiatr słabi, umiarkowany, okresami porywisty, na wschodzie w porywach do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, a w Sudetach nieco szybsze te porywy, do 70 km. Sześć minut po szóstej, pora na trójkę, zaczynamy nasze poniedziałkowe spotkanie. Dzisiaj 16 dzień października, to 289 dzień roku, do końca roku 76 dni. Dzisiaj z kwiatami między innymi do Ambrożego, do Małgorzaty, do Emila, do Grzegorza, do Igi i do Jadwigi. Wszystkiego najlepszego od trójki. Zaczynamy porę na trójkę, czyli program, który do 8.45 będzie budził. Taką mamy nadzieję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Go! 10 minut po szóstej, pora na trójkę, za nami wybory parlamentarne. Głosy są liczone, ale są takie miejsca, gdzie już zostały policzone właściwie wszystkie, bo już za chwilę połączymy się z naszym człowiekiem w Chicago, by dowiedzieć się, jak w wyborach parlamentarnych głosowali Polacy w Stanach Zjednoczonych. Radość, że mogę być zaangażowana w wydarzenia w Polsce, nawet będąc tutaj. My widzimy, że jest więcej ludzi, bo nigdy w takiej kolejce nie staliśmy, jak staliśmy dziś rano. Frekwencja faktycznie była rekordowa i w Polsce, i za granicą. Jan Pachlowski trzyma rękę na pulsie i już za chwilę przekaże najświeższe informacje zza oceanu. A po siódmej najnowsze badania. Okazuje się, że nie możemy oderwać od telefonów komórkowych wzroku i coraz więcej czasu spędzamy patrząc właśnie w ekrany. Często nawet w domu, między pokojami, piszemy do siebie, zamiast ze sobą rozmawiać. Więc rzeczywiście dochodzi do dość absurdalnych sytuacji. Nie ma to pozytywnego wpływu na zdrowie wszystkich, czy to młodszych, czy starszych, bo ten problem nie dotyczy wbrew pozorom tylko ludzi młodych. Tak jest. Jakie z tego powodu mogą być konsekwencje? O tym już po godzinie siódmej, ale już teraz zapraszamy oczywiście do komentowania. 2 2 i 7 3. Czy udaje się zachować tę cyfrową higienę? Czy są na to jakieś sposoby? Prosimy o komentarze. Tuż przed 8 o porażce Polaków w meczu z Mołdawią. No właściwie porażce. No niby był remis, ale jednak czujemy, że jest to porażka i sytuacja w tabeli się nieco komplikuje. Porozmawiamy sobie na ten temat z dziennikarzem sportowym Trójki, Dariuszem Urbanowiczem. A jak ten mecz komentuje legenda polskiej piłki Jan Tomaszewski? Ja byłem przekonany, że też od 3 zacznę liczyć dzisiaj, że wykorzystamy tę szansę, jeśli 2 mecze wygramy. Niestety, sami piłkarze nie tylko nam taki los zgotowali, ale oni sami sobie zgotowali taki los. Stracić 4 punkty z Mołdawią, to naprawdę nie wiem, czy jakaś 11 na świecie by sobie pozwoliła. No to w takim razie porozmawiamy oczywiście na ten temat. Właściwie każdy temat jest godzien skomentowania. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa telefony. Survivor i Eye of the Tiger już teraz w Trójce. 12 minut po godzinie 6. bardzo jasne skojarzenia muzyczne i filmowe też przy okazji. Survivor Eye of the Tiger w trójce, 16 minut po szóstej, więc zostajmy już w Stanach Zjednoczonych. Jest z nami nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jak sytuacja w Stanach Zjednoczonych? Chciałem zapytać jak pobudka, ale jest różnica czasu, więc właściwie jak wieczór. Jak wieczór patrzymy na to, co dzieje się w Polsce. Tutaj napływają do nas informacje w sprawie wyników właśnie wyborów, bo przypomnę Państwu, że w Stanach Zjednoczonych też padł rekord, jeżeli chodzi o frekwencję. Jesteśmy pod wrażeniem, jak wielu naszych tutaj rodaków wykazało się takim patriotycznym obowiązkiem, poszło, bo ta frekwencja jest znakomita, ale także amerykańska Polonia, w ogóle Polonia na całym świecie niesamowicie chciała wziąć udział poprzez głosowanie w tworzeniu polskiej demokracji, mieszkając właśnie poza ojczyzną. W Stanach Zjednoczonych zgłosiło się rekordowe ponad 50 tysięcy Polonusów. To jest rekord, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, bo 4 lata temu to było prawie o 20 tysięcy mniej. I to pokazuje też zainteresowanie tutaj ze strony amerykańskiej Polonii i wzrost tego zainteresowania tym, co dzieje się w Polsce. Czekamy na oficjalne wyniki, jak głosowała amerykańska Polonia. Jeszcze tutaj musimy uzbroić się w cierpliwość. Natomiast dla Polaków tutaj, którzy głosowali, to po pierwsze jest patriotyczny obowiązek, ale też taka radość, że z perspektywy Stanów Zjednoczonych mogą kształtować polską demokrację. Zresztą posłuchajmy. Pierwszy raz głosowałem w polskich wyborach. Jestem tutaj od 91 roku no i bardzo się cieszymy, że jako rodzina mogliśmy wszyscy razem to zrobić. Radość, że mogę być zaangażowana w wydarzenia w Polsce, nawet będąc tutaj. To dla każdego Polaka jest jakieś wydarzenie. Wiemy, jest bardzo dużo ludzi, którzy nigdy nie głosowali. Myślę, że jest coraz większa frekwencja. My widzimy, że jest więcej ludzi, bo nigdy w takiej kolejce nie staliśmy, jak staliśmy dziś rano. Także na pewno jakieś wydarzenie to jest dla Polaków i dla nas również. Wiele jest osób, którzy się wypowiadają na ten temat, że mieszkasz tutaj tyle lat, bo prawie 30 lat mieszkam i się wypowiadasz na temat Polaków i tak dalej, ale interesuje mnie to po prostu. Jestem sercem z Polską. Członkowie komisji tutaj wyborczych pracowali w wielu przypadkach nawet ponad dobę i dbali, aby te wybory, tutaj polskie wybory w Stanach Zjednoczonych, przebiegały bez żadnych problemów. Posłuchajmy. Komisja w Lombard jest trzecią co do wielkości komisją w aglomeracji chicagowskiej. Głosowanie przebiegło bez problemów. Nie zajęło to nam jako tak długo czasu, na co żeśmy się wcześniej, szczerze mówiąc, bali, bo skończyliśmy głosowanie o godzinie 21 i skończyliśmy liczyć praktycznie przed godziną 6 rano, także w miarę poszło sprawnie i bez kłopotów. Praca była ciężka. Troszkę stresująca, ponieważ doszło nam dodatkowo referendum, które trzeba było policzyć. Mimo że stało się to troszkę łatwiejsze, ponieważ nie wszyscy ludzie pobierali karty do głosowania na referendum, ale bez żadnych kłopotów wszystko opanowaliśmy, ponieważ ze względu na nabyte doświadczenie z innych lat pomogło nam to sprawniej przeprowadzić te wybory. Mówił Sebastian Schuber z podchicagowskiej komisji wyborczej w miejscowości Lombard. I na podsumowanie taka ciekawostka. W Stanach Zjednoczonych nie ma ciszy wyborczej i na przykład w sobotę, jadąc na otwarcie jednego z lokali wyborczych tam, aby przekazywać Państwu, co dzieje się i opisywać też te kolejki, które były przed lokalami wyborczymi, to w polskojęzycznej rozgłośni radiowej słuchałem promowania się poszczególnych kandydatów kilku partii. To nie dziwi, bo tak jak podkreślamy, można to było robić, bo przecież w Stanach Zjednoczonych obowiązuje amerykańskie prawo i nie ma czegoś takiego jak cisza wyborcza i agitację można prowadzić nawet w dniu głosowania. Dziękujemy pięknie za korespondencję. To, co przede wszystkim zwraca uwagę, to faktycznie ta rekordowa liczba komisji wyborczych i osób chętnych do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych również, ale właściwie w innych krajach, a przede wszystkim w Polsce. Tak, frekwencja była rekordowa. Najwięcej, podobno jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to aglomeracja nowojorska i chicagowska, a Polonia tłumnie stawiła się przy urnach, no i zagłosowała. Dziękuję pięknie raz jeszcze i do usłyszenia, a 20 minut, no właściwie 21 minut po szóstej teraz na zegarze, więc czas na mroza, mrozu i złoto w trójce. Pusty portfel, nie ma.

ogłoszenie społeczne. Spotykamy się w poczuciu jedności z wszystkimi na świecie młodymi, którzy idą ku przyszłości i ku tej przyszłości. Szukają dróg wśród obaw, ale i także wśród nadziei. Święty Jan Paweł II. Cywilizacja życia. 23 dzień papieski. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wyślij SMS stypendia pod numer 74265. Koszt 4,92 zł z VAT. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Aniu, powiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Vokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Vokaler nabliża gardło, przez to likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Vokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wianie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu pora na trójkę, 6:29. Czas na raport drogowy, radionawigator trójki, Jan Wiewiór w studiu, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, jak sytuacja? Dzień dobry. Pierwsze spowolnienie o poranku, bez zaskoczenia na S8 w Warszawie. Jak zwykle przybywa samochodów na odcinku między węzłem Łabiszyńska, węzłem Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. Przed Warszawą noga z gazu, także w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego na krajowym odcinku 7. W Kazonie Nowym prowadzony jest remont, a to oznacza korek w kierunku stolicy. Autostrada A1 tu również zwalnia ruch między Rusocinem a Pszczółkami. W związku z rozbudową korkuje się nitka w kierunku Torunia. Spory ruch także w okolicach Krakowa. Spowolnienie jest na 44 w Skabinie. Na 7 dojazd lekko utrudniony od strony Zakopanego, a także w miejscowościach Węgrzce oraz Michałowice, więc życzymy sporo cierpliwości. 6:30, czas na serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Według sondażu Exit Poll wybory parlamentarne w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska, a na trzecim Trzecia Droga. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że wynik jego partii jest historycznym sukcesem, bo to trzecie wygrane wybory z rzędu. Wyraził jednocześnie nadzieję, że program Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuowany. Niezależnie od tego, jak to ostatecznie będzie, jaki będzie ostateczny rozkład głosów, bo tego tak naprawdę jeszcze w tej chwili nie wiemy, to uczynimy wszystko i powtarzam to, co Państwo tak chętnie powtarzacie. Zwyciężymy! Frekwencja we wczorajszych wyborach była rekordowo wysoka. Według szacunkowych wyników Exit Poll Ipsos głosowało 72,9% Polaków. Frekwencja w odbywającym się równolegle z wyborami referendum, według także badania Exit Poll, wyniosła 40%, a to oznacza, że referendum nie będzie wiążące. Polacy wypowiedzieli się w nim na temat czterech zagadnień, m.in. nielegalnej migracji. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken uda się dziś z ponowną wizytą do Izraela. W ostatnich dniach amerykański sekretarz spotkał się z przywódcami państw arabskich w celu zapobieżenia skalacji konfliktu między Izraelem a palestyńskim Hamasem na cały region Bliskiego Wschodu. Z kolei prezydent Joe Biden, pytany, czy Ameryka jest w stanie pomagać zarówno Ukrainie, jak i Izraelowi, zachowując swoją gotowość bojową, Biden odpowiedział tak. Nie możemy pozwolić sobie na wstrzymanie pomocy dla Ukrainy, bo wtedy Rosja najedzie na Polskę, a my znajdziemy się na wojnie, powiedział prezydent Biden w wywiadzie dla telewizji CBS. Jednocześnie stwierdził, że choć Izrael musi zabrać się za Hamas, to okupacja Strefy Gazy byłaby wielkim błędem. Pełen serwis o 7. A 7 już za 28 minut, czas na sport w trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynam od Klopsa. Wczoraj na Narodowym reprezentacja Polski w piłce nożnej zremisowała z Mołdawią 1-1 w przedostatnim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Europy w 2024 roku. To Mołdawia wyszła na prowadzenie w 26 minucie po golu Jona Nikolescu. Remis uratował Karol Świderski na początku drugiej połowy. Do tej bramki troszeczkę graliśmy za wolno, mi się wydaje, a gdzieś jak dostaliśmy tą bramkę z tego fragmentu, to się obudziliśmy i zaczęliśmy kontrolować to spotkanie i stwarzać sytuację, bo myślę, że już w pierwszej połowie powinniśmy prowadzić 2-1, bo ja miałem dogodną sytuację, Arek miał dwa razy na głowie. No musimy takie sytuacje wykańczać na takim poziomie, bo to później kosztuje nas ważne punkty, bo dzisiaj się liczyło tylko zwycięstwo, a niestety tylko remisujemy. A co na to Jakub Kiwior? Oczywiście, no mamy poczucie tej straconej szansy. Przed tym meczem mieliśmy wszystko w naszych nogach, głowach, rękach, a po tym meczu już tego nie mamy. Znowu musimy liczyć na innych do końca tych eliminacji. No na pewno duży zawód całej reprezentacji, bo liczyliśmy, że wygramy to dzisiaj. Wiadomo, nieważne w jaki sposób, tak się nie stało, remisujemy ten mecz. Sytuacja Polaków mocno się skomplikowała. Podopieczni trenera Michała Probierza spadli na trzecie miejsce w tabeli. Za miesiąc zagrają z Czechami, którzy jednak mają dwa mecze jeszcze do rozegrania, a tracimy do nich punkt. Szanse na awans bezpośredni wciąż niby mamy, ale potrzebna będzie masa szczęścia, a najpewniej będziemy musieli liczyć na wiosenny baraż. Na poprawę humoru brązowe medale Mistrzostw Świata siatkarzy plażowych Bartosza Łosiaka i Michała Bryla. W małym finale Polacy wygrali z Amerykanami Tio Brunnerem i Trevorem Crabem 2-0 w setach do 17 i 18. Złoto dla Czechów, srebro dla Szwedów. Głośno również o Hubercie Hurkaczu, który po raz 9 triumfował w turnieju rangi ATP. Tym razem wygrał tysięcznik w Szanghaju, w finale pokonawszy Andreja Rublowa 6-3, 3-6 i 7-6. Nieco ponad dwugodzinny mecz był zacięty do ostatniej piłki. W tiebreaku było 10-8. Mówi były kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik. To, co się stało przez cały tydzień, był wielki tenis, bardzo ciasny, bardzo wyrównany mecz. No, wszystkie i statystyki, wszystko było bardzo, bardzo ciasne, bardzo bliskie. No też wiadomo, że wielka stawka, bardzo prestiżowy turniej. Jeden i drugi zawodnik potrafią grać bardzo agresywnie, potrafią bardzo dobrze serwować i to udowadniali w wielu momentach. Hurkacz w najnowszym notowaniu ATP awansuje na 11 miejsce. A co pod ekstraklasowymi koszami? Mistrz Polski King Szczecin wygrał we Wrocławiu z wicemistrzem Śląskiem 83-60. Trefl Sopot pokonał Dziki Warszawa 96-85. Twarde Pierniki Toruń, Czarni Słupsk 83-82. A Sokół Łańcut przegrał po dogrywce z BC Zielona Góra 88-89. Po czwartej kolejce liderem Anwil Włocławek przed Kingiem. I jeszcze rugby, bo trwa przecież Puchar Świata, jeden z największych i najbardziej prestiżowych turniejów w grach zespołowych. Poznaliśmy pary półfinałowe. Anglia zagra z RPA, a Argentyna z Nową Zelandią. Wczoraj we Francji Anglicy pokonali Fidżi 30-24. Republika Południowej Afryki punktem wygrała z gospodarzami 29-28. Półfinały odbędą się w najbliższą sobotę, a finał tydzień później, 28 października. Sponsorem audycji był Orlen. Dzień szykuje nam się pochmurny, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, na północy możliwe burze i opady krupy śnieżnej, na termometrach od 7 stopni miejscami na południu do 12 nad morzem, wiatr słaby i umiarkowany, na północy w porywach do 60 km na godzinę. 36 minut po 6, Laocze, nie raj, a za chwilę przegląd portali Polskiego Radia. dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówisz self, you always live your life, never thinking kwadrans, siódma pora na trójkę, czas na przegląd portali Polskiego Radia, Polskie Radio 24, przede wszystkim o wyborach parlamentarnych, wybory 2023, sondaż Ipsos, prognozowana frekwencja wyniosła 72,9%, co jest rekordem w historii parlamentaryzmu III Rzeczpospolitej. Do głosowania w wyborach uprawnionych było ponad 29 milionów wyborców. Z badania wynika, że w tegorocznych wyborach parlamentarnych zagłosowało 73,7% kobiet i 72% mężczyzn. Według wstępnych wyników sondażowych PiS wygrało wybory parlamentarne, uzyskując wynik 36,8% poparcia. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która otrzymała 31,6%. To są oczywiście te wyniki, które mamy. Głosy są teraz liczone, więc czekamy na kolejne dane. Przede wszystkim dane z Państwowej Komisji Wyborczej. O tych wyborach na polskieradio24.pl oczywiście, ale też o referendum. Pełnomocnik Komitetu Wyborczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że ze strony mężów zaufania oraz osób biorących udział w wyborach i referendum napływają sygnały o łamaniu ciszy wyborczej przez niektóre komisje. Chodzi o powtarzające się pytania do głosujących dotyczące tego, czy chcą pobrać kartę referendalną. I również o tym można przeczytać na polskieradio24.pl. Również na stronie znajdziemy szczegółowo opisaną procedurę, jak to powinno wyglądać. Polskie Radio 24 to również sport. Trwa zacięta rywalizacja o bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2024 w polskiej grupie E. Po ostatnich wynikach praktycznie pewna udziału w turnieju w Niemczech jest Albania. O drugie miejsce walczą Polacy z Czechami. Biało-czerwoni 15 października grali z Mołdawią, a Czesi podejmowali Wyspy Owcze. No niestety ten remis reprezentacji Polski awans oddalił. A jak wygląda tabela i terminarz spotkań grupy E, również znajdą Państwo w zakładce Sport na stronie polskieradio24.pl. Someday I'll be on my knees and I pray my heart don't miss a beat. But here I am and I feel that rhythm. It's the lifeline that I've been given. All these colors in my head and I ask myself if it's over. Trzeci Polskiego Radia. I będzie siódma, 20% młodych Polaków ponad 6 godzin każdego dnia spędza w telefonie. No to jest dosyć dużo, prawda? Jeżeli sobie popatrzymy na ten rozkład dobowy. Ale podobno ta sytuacja dotyczy nie tylko młodych Polaków, również tych nieco starszych. Jak zadbać o higienę cyfrową? O tym na pewno po godzinie siódmej. A teraz mały przedsmak w postaci telefonu. Państwo mówią, że za często komunikujemy się telefonicznie zamiast bezpośrednio. Ja się z tym zgadzam, ale są pewne rzeczy, które mężowi należy powiedzieć lepiej telefonicznie. Na przykład, że będzie zupa pomidorowa na obiad, który nie cierpi, albo że mi się trafiła okazyjnie jakaś bardzo fajna torebka. No to właśnie, możemy sobie taką listę zrobić, rzeczy, które łatwiej i lepiej jest powiedzieć przez telefon, bo inaczej no, się nie da. 2 2 7 3, oczywiście linia telefoniczna do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Można się z nami kontaktować, zapraszamy do dyskusji, a na zegarze już 6 minut dzieli nas od godziny 7. O 7 serwis Trójki i prognoza pogody również. Cause the sun